Is Open, kompozycja Piotra Alemańczyka, a wcześniej także Domy z betonu, muzyka Dominik Bukowski, słowa Bartłomiej Skubisz, Escal Bay. Bo to właśnie Orange Train i Escal Bay to nowa płyta Wolność, o której opowiadali Państwu Piotr Lemańczyk, Dominik Bukowski i Tomasz Łosowski. A to jest doskonały pretekst, aby wrócić także do Sweet Spot, trzeciego albumu Escal Bay i Tomek Nowak Quartet.

to jazz, a jego życie to film. To nieustanny mecz, bo Tyrmand to zły. I Tyrmand to jazz, a jego życie to film. To nieustanny mecz. Na koniec. Nie. Żadnej fryty. Dziękuję panowie, przepięknie było. Żadnej fryty. Sweet Spot. Tak się kończy trzecia płyta SKB i Tomek Nowak Quartet. Bartłomiej Skubisz przy mikrofonie, jak państwo słyszeli. Tomek Nowak na trąbce, Kuba Płużek na instrumentach klawiszowych, Alan Wykpisz, gitara basowa, kontrabas, Maksymilian Olszewski, perkusja. To skład podstawowy. Są także goście Aleksandra Tocka, Wojciech Długosz-Mystek-Reim i Bartłomiej Prucnal. Tak to właśnie brzmi ta trzecia płyta SKB-a i kwartetu Tomka Nowaka. Sweet Spot. A teraz co państwo na to, jakbyśmy zerknęli do zestawu, do głosowania na listy przebojów programu trzeciego? Bo tam są takie oto nowości jak ta. Ściany wokół. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Choć trudno w to uwierzyć, Kasia Kowalska świętuje 25-lecie pracy artystycznej. Wiele to było okazji, aby poświętować, wiele koncertów, ale także wyjątkowy wieczór MTV Unplugged w maju tego roku w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Tak, Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Płyta 25 października, a utwór, który promuje ten album, państwo właśnie przed chwilą na antenie Trójki usłyszeli. Tolerancja w wersji koncertowej. Kasia Kowalska, Stanisław Sojka. Następna nowość z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Mam nadzieję, że wszystko nam się dobrze poukłada i za tydzień artysta będzie gościem audycji Mało Obiektywnie. I to właśnie Grabasz opowie państwu o kulisach powstania nowej płyty zespołu Pijama Porno. I utwór w zestawie do głosowania. Pierwszym singlem był Hokojowy Zamek, drugi nosi tytuł Pomocy. Wreszcie to powiem wprost. że jest mi nie po drodze z jakimkolwiek stadem. Gdzieś pod sercem czuję koleks, kiedy mi zarzucasz stradę. Spadły plagi na to plemię, już tu taki mamy klimat. Znowu wcześniej przyjdzie jesień, a po zimie zima. Ratunku, ratunku, pomocy, pomocy. Czas już z tym zrobić coś. Ratunku, pomocy, pomocy. Krzyczę na cały głos. Pomocy z wykrzyknikiem na końcu. To jest drugi singiel promujący płytę Sprzedawca Jutra. Nowy album Pijamy Porno. Na trasie koncertowej zespół dzisiaj, 19 października, grają w łódzkim klubie Wytwórnia. 26 października Warszawa Palladium. Wyprzedany koncert, jak widzę na stronie zespołu. 9 listopada Częstochowa, 15 listopada Kraków, Kwadrat, Częstochowa Rura. Jak już jesteśmy przy miejscach, gdzie odbywają się koncerty. 16 listopada Zabrze, Centrum Kultury Wiatrak i 30 listopada Poznań. 32 urodziny. Czyje to mogą być 32 urodziny? Hala numer 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich. pijamaporno.art.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły tych koncertów. Pewnie będzie więcej, ale to o tym Krzysztof Grabasz-Grabowski opowie, mam nadzieję, za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Proszę przestań szastać Bogiem. Widziałem cię na demonstracji. Połykałaś ogień. Nie kukizuj, miła, nie kukizuj. Serce masz jak spławik. Między nami strażnik fryzur. Oby szybko się udławił. Za mędą, męda, mędzą. We wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Można zabić, czasem nie. Można zabić, czasem nie. Można zabić i nie zagłuszyć. To atawizm. spogląda na koniec. Tu się jeszcze wszystko zmieni. Nie kukizuj, miła, nie kukizuj. Tylko głośno drzwiami trzaśnij. Są tu tylko pomównicy parszywi, parszywi i syfiaści, parszywi i syfiaści. Za mędą, męda, mędzą, we wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić i nie zagłuszyć. To atawizm! Niech utonie. Pozdrowienia do więzienia. Pozdrowienia na siłownię. Nie kukizuj, miła, nie kukizuj. Cały kraj się boi księdza. Weź pocałuj mnie i odejdź. Na kolanach przed nim pełzać. Za mędą, męda, mędzą. We wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Czasem nie. Można zabić. Za mędą, męda, mędzą, we wszystkich rzędach bredzą. I jak to strawić? Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić! Czasem nie! Można zabić i nie zagłuszyć. To atawizm! To atawizm! W największym porządku. Nie wiem sam, jak możesz z tym żyć. Nie wiem sam, jak możesz z tym żyć. Gdy wydaje ci się, że jesteś taki cyniczny. Gdy wydaje ci się, że jesteś taki cyniczny. Tyś zdążył z diabłem się splatować. Tyś zdążył z diabłem się splatować. Nie obchodzi cię już nic. Nie obchodzi cię już nic. I najchętniej wszystkich byś nas rozstrzelał. I najchętniej wszystkich byś nas rozstrzelał. Najchętniej wszystkich byś nas rozstrzelał. I najchętniej wszystkich byś nas rozstrzelał. Wszystko zmieni. Runą mury i turbiny starego porządku. Wyjdzie na jaw, że to pić. Wyjdzie na jaw, że to pić. My wyjdziemy z gabinetu w cieni. My wyjdziemy z gabinetu w ma nas już nic. A ja nie będę kazał im do ciebie strzelać. A ja nie będę kazał im do ciebie strzelać. A ja nie będę kazał im do ciebie strzelać. A ja nie będę kazał im do ciebie strzelać. Zespół Pijama Porno z płyty Sprzedawca Jutra. Nie kukizuj miła i wyjdzie na jaw, że to pizz. Muzyka i słowa Krzysztof Grabasz-Grabowski. I przypomnę Państwu, Pijama Porno to właśnie Krzysztof Grabasz-Grabowski, wokal Andrzej Kozakiewicz, gitara, chórki, Rafał Piotrowiak, perkusja. W nagraniach udział wzięli także Longin Bartkowiak, bas, chórki, Piotr Załęski, gitara, chórki oraz Mariusz Nalepa, gitara w Okojowym Zamku i Stanisław Supron, chórki. Pijama Porno na trasie promującej płytę Sprzedawca Jutra. Jutro, a właściwie dzisiaj, 19 października w Łódzkim Klubie Wytwórnia i kolejne koncerty, także poszczegóły. Odsyłam na stronę pijamaporno.art.pl. To za tydzień nasze spotkanie z Krzysztofem Grabarzem Grabowskim. To też będzie bardzo gościnna audycja MO, czyli mało obiektywnie. Zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego spotkania. Taka zapowiedź tego, co nam się zdarzy w ostatniej godzinie. Zawsze zerkam do muzycznego kalendarza, wybieram jedno wydarzenie i to na nim opieramy nasze spotkanie w ostatniej godzinie audycji mało obiektywnie. Dziś to będą niedawne 42. urodziny Johna Mayera. My stupid mouth has got me in trouble. I said too much again to a date over dinner yesterday. And I could see she was offended. She said, well, anyway, just dying for subject change. Oh, another social casualty. Score one more for me. How could I forget? Mama said, think before speaking. No filter in my head. Oh, what's a boy to do? I guess he better find one soon. We bit our lips. She looked out the window, rolling down her balls of napkin paper. I played a quick game of chess with a salt and pepper shaker. But I could see clearly an indelible line was drawn between what was good, what just slipped out, and what went wrong. Oh, the way she feels about me has changed. Thanks for playing, try again. How could I forget? Mama said, think before speaking. No filter in my head. Oh, what's important to you? I guess you better find one. I'm never speaking up again. It only hurts me. Waking up again, starting now, starting now. One more thing, why is it my fault? So maybe I tried too hard, but it's all because of this desire. Just wanna be liked. just wanna be funny. Looks like the joke's on me. So call me Captain Backfire. Oh, another social casualty. Score one more for me. How could I forget? Mama said, and before speaking, no filter in my head. Oh, what's a boy to do? I guess I better find one. I'm never speaking up again. I'm never speaking up again. Starting now. Starting now. Don't know why Tori came by, but I could see by the look in her eyes. Tori'd been driving around the town for a while, playing with the thought of leaving. Don't know why Tori just smiled, mentioned something about how you arrived. Must have been hard to see through the tears she was hiding. She said, I might not be seeing him soon. I got a few things I've been waiting to do. Says to say goodbye. Looked outside at the car in the drive and the suitcase on the back seat inside. Sure it's so, she can't look out behind at the road. Said I might not be seeing him soon. I got a few things I've been waiting to do. Hey, Tori came by. Tori came by tonight. Says to say goodbye. Seemed alright. You might be asking, where is Tori tonight? Somewhere out on the highway, I'm sure that she's fine. Victoria, a wcześniej My Stupid Mouth. Dwa utwory z płyty Inside Wants Out. O, właśnie, tak skrzypi pudełko płyty, która ma 20 lat. John Mayer. Za chwilę jeszcze jedna płyta i zaproszenie do wysłuchania koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19:00. Ta muzyka zabrzmi nam na żywo. Sacrum Profanum. Najnowszy album Adama Bałdycha, czyli Adam Bałdych, Krzysztof Dys, Michał Barański i Dawid Fortuna na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także po 19:00 na naszej antenie. na zakończenie naszego spotkania. Jak zawsze, no prawie zawsze, mało obiektywna godzina koncertowo-urodzinowa.